د سنتو دشمن نه دا خطرناک سړی دی او کنه نفس دا چیرې دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دا عمل کړی دی دیم کړی دی د دې کې اسانی ده په ما تابانې په امت باندې مخکې ما تاسو ته ویلو امام احمد ابن حنبل رحمه الله ناس تو شیخ الاسلام لیکلی دی فتاوا کې او په دې کې یو سړی راغی او هغه والا کتاب راوړو نا کتاب چوکو د پاسه په لیکلو کتاب الاختلاف او بیا پای کې د صحابه اقوال لا جمع کړی چې فلانی صحابي به دا څه کول او فلانی به دا څه کول فلانی دا کول او فلانی دا نه کول ناغه وې دا ډېر خپل کتاب دی زمونږ د سلف یادې مونږ ته تازه کو چې ګور صحابو کې دا عمل او فلانی صحابي به دا څه کول فلانی به دا ټول د رسول الله شاګردان دي لیک یوم غلط نشته خدانو می ولا غلط یې کړی دا خو اختلاف نه دی دا خو وسعت په پکارو چې دلې نن یې خوي کتاب الصح معنا د فراخه کتاب دین اسلام کې الله ډېر فراخیه جوړي دا ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دنیا کې یو دین دا څه نشتا چې پاره کې دومره وسعتی او پاره کې دومره فراخی چې د یو یو عمل د کولو د پاره مختلف شکلونه موجودي چې په دې شکل یو کوم صحیح دی په دې یو کوم صحیح دی په دې یو کوم دا صرف دین اسلام نه ښا دا ټیک ده چې په وخت د اختلاف کې به حق یې وي ټیک ده او دا نور کې دې شي خطا شوی خو ته خپل کوشش تاو کو لا یکلم الله نفسا الا وسعها او ته لګي په یو غاړه باندې عمل کوي او تا تراجح او غرخ کاری د عمل د پاره نو کته په کې غلط شی مې څه خبره نه ده الله معفو دی الله بدل اجر درکوي ښا دغه قران کریم دې داغه خلکو په شان مکیږي چې غیب دی لشي دی معنا سو اختلافي په اصولو کې کړه دی په اصولو کې کړه دی او باقی به مقام کې علامه علوسی تفسیره المانی کې لیکلي دي چې تقلید د جاهل د پاره جایز دی مونږه جایز ګڼو او دام کولی شي چې د مختلفو علماو اقوالو کې د پر رخصت باندې یوتن خبره راوالي عملو کې په وخت د حاجت کې خدانه چې پارځه کې بده رخصت پتی تتبع بنک یو تتبع دا یو نفس اختیارول د رخصت په اړه کې فرق دی په دې ډېر خلک نه کوي ځان ته مولان وي علامه الوسوي واما نحن فاننا نجوز التقليد للجاهل والاخذ عند الحاجه بالرخصه من اقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخصه ندينا دا پته لګي وې دې خو نو ویلي چې تقليد با کوي د یو تن به کوي په هر هر مسله کې به کوي او چې دا غي او کو بیا بده بل نه کیدا کم ځګي دا قیدونه او دا شرطونه خو دا تقليد جامد شه بیا تقلیدی شخصی دی یو شخص معین یا یو فقه معین په هر هر مسله کې دا کم دین دی دا د قران او د سنت د کم حکم نه ثابت دي کم زیاداشتا آیا نفس تقلید دی یاد آځي وایا هغه تقلید چې دا غي فرد شایع او په دور د صحابه او د تابعینو کې یا پرستو دورونو کې دا غي نه چا انکار کړی هغه کسو کې انکار کی مخابره وکړي علما تیر شوی دی په دنیا کې علامه ابن حزم دلته علامه علوسی دا قول مرانه نقل کړی تفسیر المانی کې چ هغه وی چې تقلید نه جایز نو دا هغه قول چې کله وګوري خو چې چا سره کتابونه دا غي ناغه تا اندازه لګي چې هغه اصل کې دا نه وی چرتم چې تبا یو مجتهد پسې زینا هغه وی چې کله قوي دلیل موجود دی مخه تا د ګړو صحابه قول له یا نص دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث نه هغه دی چې بل چا خبر رسول الله علیه دا نه چې بالکل یې انکار کوي اگر دین چې وسړې به اجتهاد کینه په خپل مجتهد علما او ته مجتهد دوندلس وي او دا هغه کتاب چې ګوري په تبه لګی تا ته چې الحلیه کې هغه مختلف دا خپل کتاب کې المحلا بالاثار کې مختلف روایت را نقل کوي محلا کې یو صحابي د بل د بل د بل چې کوم ته غره ښکاری غره اولی ټیک نه چې به تیز وي خو دا علماو کې شاول الله رحم الله او بعد کسان نه پويږي نغی ابن حزم ته بیا کنزل کوي بدر دی وي علماو ته کنزل نه دی په کار ځکه لحوم العلماء الصموم ټیک دی یو خبره کته ته غره نخکاری میرا لا شیخ القران ضیاء النور کې لیکلي دي چې ابن حزم د ډېر لوی علماونو ظالمان لګیدلی وو یو د دوه یو د نورو شیخ الاسلام نه تیمیا دارنګ د نورو علماو ذکر کړل دي ظالمان لګیدلی وو د پکور رالو او د کوری لوټ کو مال اسباب الله تعالی کو ظلم وسره کړو ښه ولی حق مسئله کو لګنه نو بعضی کسان بیا غته کنزل کوي شاول الله رحم الله کنزل وته مکوا او بیا دغه د قول محامل ذکر کړی دي مخکې ما تاسو د ویلو بقره کې تیر شوی دي چ هغه وی د دې مطلب داغه د خبردارې چې و سړی دی وغلا الله دور علم ورکړی دی چې هغه په یو مسله کې یو جزئي اجتهاد کولی شي دارنګه اقوال د علماو کتی شي په دې باب کې چیرا دا قول لی رضا قول لی رضا دلائل لی رضا دلائل لی او اگر بیام لگیا دے او پائے کی تقلیف کی بغیر دا دلیل نے او سڑی پس روان دے ناغوی دا گمراہی دا دا اگر صحیح خبر دا دینا سوک انکار کئی دا اگر دا خبر صحیح دا او اگر بلکولی انکار نا دیکھ لے خواہ تقلیف نا ذکر تقلیف قرآن کا حکم کری نو ٹکے نا دے ویلے خو لفظ دا ویلے وچے فسألو احل الذکر انشاءاللہ را بشی سورے نحل سورے انبیاء کے تپوس اوکے دا علماء ہونا او پای کې دا نه و چې یو عالم نه تپوس وکړو بیا په هر هر مسله کې دا غنه تپوس کوي او د بل چانه باندې کوي دا سمځو دا خو په کتر ځان قیدونه لګي او د الله کتاب کې به تحریف کوي نه ویلو د علماو نه تپوس وکړه نو تا یو ځکه یو عالم دې مثلا بل نه ملاويږي او سړی لګي دا غنه تپوس کوي نور علم د سره نشتا ناغره تپوس دا کوي چې استاد قران او سنت کې د مسلې څه حکم دی او غوي وته وي دې خو په دلیل نه پويږي غري خدا خبره اوري دا نو کا ټول عمر دې داسې وکړي نو سبا دا خبره نه ده ولې نور علما نشته خو که نور علما مشته ا دې کله دې ونه تاسو کی کله دبل لګي نو دا اس باغ پرې کې نشته خدا ګنا نه ده بلکې دا خله خبره ده چې وسړی وګوري چې اقوال د علماو مخه تشته یا د مجتهدین وشته او د پکې کوم غره ښکاری دیغه پس روان شي نو دا ډیره خبره ده د دامه وای چې دا مزبزب دي شیخ الاسلام په ډیرو ځینو کې رد کړو او کوم سړی چې هغه لګي او د یو تن په علماو کې قول په نور واجبوي چې د فلان کی عالم خبره منل لازم دی واجب دی پار دی کې باغه پسې زی وی پکار دی چې قاضي باغبان توبه و باسي که توبه و باسه لخه ده کني بیا به وجل شي دا ولې دی لګي ايو امتی د نبی له سلام سره په درجه کې برابرې چې لکه څنګه د نبی له سلام را خبره باخلی او دا غيو خبره به منه پرې دی نو د ک شانتی دی لګي او یو مولا یو عالم دا هر خبره راخلی او پرې دی نه پر خودو ته تیار نه دی اگر چې کمزوري ده اگر چې انسان دینو دا موږ نشو ویل کنه چې دا فلانی خاص مجتهد یا امام ابو حنیفه یا بل رحمهم الله دې پارز کې حق تر رسیدلې دا بل ارز کې غلط شي ویل تا ته ویل شي استاب سوره علم دې چنچونې مړه چې ته بردا کو علماء مې اس کې دا توازی کې خو چې تا ته پته ولګي چې رده دې عالم دا خبره کمزوري دا واخو ان صریح دین دا خبره پریک ته بد وته مو آیا خو هم ته دا غورخ کاری پغی عمل کوه دا تقلید حقیقت دی اور دین سوای ته څوک حقیقت ذکر کی روزانه لګیا دي قلقلی شلشلی کوي کنه دا غنور سم مقصد نه دی خو یو تن د پیغمبر درجه ته رسول دی امام مالک رحمت الله علیه او خبرو کړه چاوته فلانی سے ابدا او فلانی سے ظاهر دا هغه تا د بعض تابعین او یا صحابه او قال ذکر کو لغه ته ما چرته کوم خبره ذکر ته زم نبی السلام وی او کل واحد یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروضه یا صاحب هذا القبر دا هر سړی خبره اغستیم شي او پرې خودیم شي سیوا د دې سړی نه نبی له سلام قبر ته اشاره وکړه دا هر خبره بالی دین دی الله ماته هغه باندې مکلف کړی چې ایمان براولې قبل چا مونږ ایمان نه دراولې مونږ یې منو چې علماو نیکان خلقو اجتهادات دي خدای نه چې دا یو بس پارځه کې اوچت دی او دا بل پارځه کې لاندې دی دا خطرناکه خبره ده او د دین بیا یو داسې جراثیم پیدا شي چې یو شت شتکی غونته به علم به د علم پشان نه دو درجی سرور درجی به نی ویلی هغه بیا لګي او امام ته به غلط نسبت کوي او بیا به وی چې هغه پس په دې مړه دا دل د هم مضبوط دی احنا افو کې دې زګه دا دی او جدا په کډیر داسې دا داسې دا ته الله دې لاله کړي دنیا ته تار زندګي مقصد دا شو چې ته او فقه بنور او فقه چتوا دې فقه څه ته وی دی او عالم پوی دا دې او عالم پوی په نور عالم اکبر ال آبادی په دې رستو دور کې تیر شو هغه وی اخالی وی حالی کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکیں آگ پر بحر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر مونگ خدا وایو کنا چو سڑے دا اللہ نہ سوا بل چا تو سجدہ کی نو کافر دے سوک چ اللہ تذوی نسبت کی چفلانی ہے زوے دے دے کافر دے او یو سڑے اور تٹیگی بت ٹٹھی گی سجدی و تکی توافو نہ دکی نو کافر دے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں ہاں ہوئی مسلمانان چہ جان تو ہوئی کنا ندی بانے ٹھولے لارے کو لو دی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں دے چاچ خوخی ندی دی بندگی کی نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں دی دی نبی دا اللہ مقام تو رسی او امامان دی دی نبی مقام تو رسی شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے کجی لگی دا مسلمان وی چیزان تو ہوئی او پیغمبر دا اللہ درجی طرح سے عالم الغیب گنی حاضر ناظر گنی دارنګه مدد کولی شي دا الله صفاتونه ولا بیانې او امامان د نبی درجه ته رسي چې د دې امام په هر خبره منی ورده کې بده پس روانه بیا به پریک دی نه او لګي په مزارونو باندې ګرځي شهیدانو باندې او اغي باندې نظرونه او منخت چړاوي کوي غلافونه پیچي دا غي ګټي خولي نو دې د توحید کې هیڅ نقصان نه دراغله اسره کړی ده دا بالکل دا ډیر موحد دی دا روغ سره دی دا د دین دی ایمان دی نه مونږ وایو جایز دی هغه او پای کې کوم اجتهادات چې زموږ علما او مخکنو سلف کړی دي کنه صحابه او تابعین او تبع تابعین نو دا ظاهره دا غي تفرق نه کړي هغه وسعت ته هغه پدې کې ناراضي ګوري دا څنګه چې دې آیات میں اسداق جوړ کې او بیا ټول امامانو ته یا صحابه ته یا غنی کو خلقو ته د گمراهه نسبتونه کین دا ډیره غټ خبره ای او دا شته امت کې سکسان دا سی حدیث کې مراغلیو لعن اخر هذه الامه اولها چې ردی امت رستنی خلق په پاړون بنو لعنتونه لګي او نن هغه موجود دی په دې مذهبیانو کې دا مذهب والا جزان ته وې زه حنفی ما زه شافعی نو که حنفی نه هغه ابل ته کنزل کی شافی ځان ته وي هغه د خپل په نظر کې سپخکاری تر دې پوري چې د خپل امامانو لپاره دروغ احادیث هم جوړ کړی دي ظالمانو او تر دې پوري چې د بل امام په بدو کې هم احادیث موضوعي جوړ کړی دا په بدو کې هغه څوک چې نشته زه وته خیم چې راشه وګوره دا تا جوړ کړی دي تا مولانو جوړ کړی دي نو موږ وي دا ظلم مکوي دا ډېر زیاتې دي چې بیا دې ته خبر اورسي چې تل لګي وي د پسې اډو موز نه کیږي او د پسې مون صحیح نه دي یا دل بلور خور بنی کانو ورکو دیزه پوری خبر را داغه تعصب بیا نه علما ټول نیکانو اغي خپل کوششونه کړی دي ان شاء الله که خطا شیم دی الله بولا اجر ورکي ځکه مجتهد که خطا شیم بولا الله اجر ورکي خو ته په دې نه مکلف کړی چې پاغه به ایمان نه وړي ښا مونږ ایمان پاغه نه دراوړي علما یې منو نیکان خلق یې منو سلف د دې امت یې منو مونږ داغي تشریع ته محتاج یو خدانه چې داغه یو غي ته محتاج یو د نورو د نیو محتاج یاره یو د علم او د نورو د علم نو دا ټول په خپل ځای علما او علامہ زاہبی لیکلی دی تے تابعین په دور کې 200 پورې مفتیان او علما او مجتهدین موجود دي ښا تا خو صرف دا څلور ذکر دي کنه په نوروم دي کنه د دې استادان وګوره حماد وګوره ابراهیم النخعی وګوره اسود وګوره علقمه وګوره ابن سیرین وګوره سعید ابن جبیر وګوره سعید ابن المسیب وګوره ابن عون وګوره امام اوزاعی وګوره دا څو پسې شدل ویل مجتهدین دي ښا دا مو چې کنه د دې مرتبه کنه لاندې دا او دا یو استادان دي دا بیل خبره چې د سلور واړو غو مسائل لګ مشهور شو دا غیر شاګردانو د وجه دغه وجه نه دي سلور ته نسبت کیږي دا مطلب نه چې بس دین اسلام په دې کې منحصر دی بیا هغه هم ناکار سړی په دنیا کې د بریلیانو کې اشتبازي او غوی پلان کلی کلی ساوي کې ویلي کلی دي ښا چې څوک د دین او وته کافر دی دا هډیر علما دا زیری چې د سلور واړو مذاهب په علماو باندې فتوا نه دا ورکړي دی پاکوالو باندې او قران او سنت ته کتلی تابعینو کې مشتا صحابو کې بومی د تباغي تصفق نسبت کې غلط نسبت وته کې صحابو کې کم یو حنفی او کم یو شافعی په تابعینو کې کم یو حنفی او کم یو شافعی نه مسلمانانو مونږ وایو حنفی مسلمان دي شافعی مسلمان دي مالکی مخ تر دې حد پورې چې هغه خپل امام داغه تقلید ته واجب او لازم او نه وي ضروري نه غني اجه کله یو سړی په یو مسله دو مسلو کې د علم په بنیاد یا د پوی په بنیاد د نسب په بنیاد باندې لګي او غو پریدي بد ود نه وي په بل عمل کې نو دی غیر کفر نسبتونه کوي ښا په یو مسله دی او باسي بیا د اسلام نه او باسي حنفیه ته حکومت خبره نه ده شافعیه ته حق دی مالکیه ته حق دی حنبلیه ته کدي د اسلام نه او باسي په مسلمان په دا خو تاسو بل دې ته خبر رسول الله کله الذين تفرقوا په شانتي شوي حالانکه دا غا یې مو اجتهاد او دا غي اختلاف دا څه نه دی هغه هو سات تل کسن چې ما تاسو ته وي ولا تكونوا مكيگه كالذين ده حق کسانو بشان تفرقوا جدي بل شو ده حقنا دل دل شو او اختلفوا اختلاف وكم من بعد ما جاءهم البينات رسل دينا جرا للدي تو واضح احکام اولئك لهم عذاب عظیم او دا صفاتن والا دي ده پارا عذاب دے لوی لوی عذاب دے چدار طرف نہ بیرا گیر کڑی ها او پتو لگی دا کافر دے کنا دکه دا عذاب صفت رولو عظیم یوما تبیض وجوهن ادا سی روز چی سپین بشی مخونه دا اهل سنت دا سنت دا تابدارو و تسود وجو او تور بشی مخونه دا بدتیانو تبیض وجوه اهل سنت وجوهن کی تنوین عوض دا مضاف لینا او تسود وجوه اهل البدع تبیض وجوه اهل سنت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چلون بے مفسرو دا غا تفسیرو دا چې سپین بشي مخونه د اهل سنت چې څوک د سنت تابعدار دي صرف د نوم اهل سنت نه د سنت تابعدار دارنګې د بدعتیانو مخونه به تور شي قرطبي مظهری ابن کثیر روح المانی زاد المسیر کې دی جوزی ټول را کول الله نقل کړو نو دا نیکانو خلقو داغي مخونه بسپینی تبیز وجو او قران کریم کې دا ډیر راغلی دی لکه سوره زمر کې وراش شپیتا آیات کې یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودا پروازی دا قیامت تبوینی اگر کسان جی پالای دروغ تپل چی مخونه بیتوری اگر چی دنیا کی ابو لحبو دا مخن شغلی خطی سور سپینو لیکن الدا بول اللہ دا مخ سروٹ که کی تور بیگی ولا ادارنگی سور عباس کی براشی یا تا دیر شیعات میں اوصل ویخت پوری وجوه یوم اید مصفرتن ضاحکت مستبشرا وجوه یوم اید علیها غبرا ترحقها قطرا بعضی مخونه و پدغر از اللہ وی روخانی خندیدون کی وی خوشحال وی او بازی باغی چې هغه باندې به خړواله او دوله پر دایخه تور وي دغه رنګه سورې قیامت کې دوی شاعت او دریش کې وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره وجوه یوم اذ باصره تظن ان يفعل بها فاقره بازی مخونه بعد قیامت پر ستر او تازه خپل رب ته وګدونګي او بازی مخونه بداسي چې هغه به خړ پړي باصره اته به اوس په هغه مصیبت را روان نه جمله ولا ماته قران کریم دلته ذکر ذکر وکړو تبیز وجوه و تسود وجوه د اهل سنت مخونه بسپینی او د بدعتیانو مخونه به توري د بدعتی مخ به همیشه توري تفسیر کبیر کې امام رازی وی پیدا موای چې دنیا کې خډیر مخاوریزو جی وی ډیر دنیا ور پس روانه ده او خلق دی وسره ډیر زیات او ډیر لټ ټولګي ده کله وته سواد اعظم وي لیکن هغه دا د باطل پرسته نه غرزول او د حق پرسته نه کنه هغه فرمایلی اذا کان الرجل محببا فی اخوانه محبوبا عند جیرانه فعلم انه مداهن کله چې وسړی داسې ده چې هغه پرونو کې ډیر محبوب ده گاونډیان ډیر خوخی خلق په ډیر مین نه پوهه چې سست پست خبره کوي عالم انه مداهن دغه مداهنت ته اکنز العمال کی روایت راوړو کلمبی جل صفحه 186 کې چې یو عالم کله داسې تاسو لید اذا کان عالما يخالط السلطان مخالطه كثيره فعلم انه لص عالم دی او د بادشاهانو گورنرانو داسې خلکو سره ډیر کینی پاسي او دې سره مخالطت ته پوهه چې ڈاکو دی دا غل دی فعلم انه لص او دا امام مشهور عالم سفیان رحمه الله چې مجتهد دی امام ابو حنیفه معاصر دی ورخه او ځان له مذهب خاوند دی نه دا ټیک دی چې مذهب به مشهور نه لیکن اوس هم شته دغه اقوال راواله بعد کسانو یره دغه اقوال نه پېد دی ورته موږ ته خو علماء ډیر مهنتونه کړی دی المحله بلا ثار وګړه هل یو وګړه بل بل بل د علماء کتابونه دی اقوال راجمه کړی دی کړي دی چې دا ویل او دی دلیل دی ویل او دی دلیل سفیان رحمه الله وی بیزار ایت عالما كثير الاصدقاء فعلم انه مخلط کله چې مولاد داسي ولیدو چې دوستان ډیر دي خلق په ډیر مهم دي نو پوه چې د حق او باطل ګډ وډي ایوزل داسې خپنا اسکو یو تن پراغه وته ویجی قامت مدخل کې ابن الحاج ذکر کړی دی ښا وی ته ولې داسې پریشان هغه پریشان په دیم چې زما دوست نشتا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء حبيبا امر بالمعروف او نهي عن المنكر د سړي د پاره دوست نه دی پرېخه ولې ته بخورت کې کنه او وې چې کنه پمایه وکړه حالانکه تاب عام خبرې او چون کې پاګه کې هغه بيماري مرض پکې ناغه وې مرض هما پسه لګیا دی دا بس تا خلاف نو هم تک کشان دي علما او بیا حدیث را نقل کړو چې د بدعتي سره پکار دي چې خو دشمنی وکړه پڑھ کے بدی چې تا ته بدی ښکاری او دا د عالم ذمہ واری ده چې دې به هر هغه حق مسله ښکاره کوي چې کله خلقو پټ کړی کله سنت دی او خلقو ته بدعت پرنګ کې ګوري نو دې به خلقو ته ښکاره کوي چې ګوري دا سنت دی چې کله بدعت دی نبی علیہ السلام نه کړی پاغه برت کوي ځکه حدیث راغله او روایت کې دا راغلی اذا ظهرت البدع ولعن اخر هذه الامه اولها فمن كان عنده علم فليظهره کله چې بدعات بخکاره شي او اخر د دې امت بل لعنت لګي پړم بنو لعنت کله د مذهب په شکل کې یو امام راغست لري غنور امامانو د سپک ګوري ښه کله دا یو اقوال تر شیګانو د اندوانو اقوال وي دې د تم راشي بیا اگر چې خله باندې نوم ناخني او نسبت وته دا غلط کار دا صحیح نه دی دا وی نکیږي دا مونږ دا ویونه شو نو دی داسې لګیا دی چې اول امت باندې لعنت کی صحابو پسې بدی وي ولې ډس خداغي نه وزي کنه نو چا سره چې علمي نه غلي اخکار کی ګوري ولی فإن کاتم العلم یوم یذن کاتم ما انزل الله ځکه په دغه وخت کې یو سړی علم پټي او خبره پټي نو داسې ده لکه د الله کتاب چې پټي دا سورل وی جرم دی نو ستیرشی وینو بقره کې چې یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون فاخو لعنت ته نا دا د عالم زمواري ده که خلقو بدی شي بدی شي مړه عزت او ذلت د خلقو لاس کې نه ده دا د الله لاس کې ده کای تا ته سپک ګوري تا پسې خبرې کوي ستا باجونه ډېرې کی کنه سور غیبتونه چې ستا کې دي شي کیږي کنه اره چا نمونه ماخلا عام رد کوه او د کوه جوا چې کنز العمال کې ویلو شي د بدعتی سره به چرته مین نه کوي من ارعب صاحب بدعت ملا الله قلبه نورا و ایمانا چا چې بدعتی باندې يرو ورزولا الله برز دا له نور نو د ایمان نه ډکی او امن زجرا صاحب بدعت امنه الله من الفضائل اکبره او سوک چې او بدعتی ورټي نو الله به د قیامت پرز د عذاب نه بچکی د لوی غبرهټ نه خدا غ بدعتی چې بدعت طرف تخلق لا دعوتونه ورته یې کړه او من اهان صاحب بدعت رفعه الله فی الجنه درجه چا چې د بدعتی تذلیل وکړو الله به جنت کې او درجه سی واکی کنز العمال جلد 354 سی دارنګ من سلم علی صاحب بدعت ولک بالبشر فقد استخف بما انزل علی محمد یو سړی دی او د بدعتی باندې سلام وکړو هغه سره ډېر په خوشاله ملاویږي او خصوصا د عقیده بدعتی دی گمراه نو د نبی له سلام دین ته سپکو کړ خطرناک خبره وا ځکه علما او بار بار ویلو د صحابو دور کې هم سرګن شو باندې کسان اهل بدع بدعتی وی دي چې د نبی له سلام سنتو په سره صحابو قول په ځینې دي او بیا عبد الله مسعود رضی الله عنه ته چاوي پلان کې پیدا شوی د کوفه کې جمعه ځان لجو کو بدعتی اور پسې کسانو له کوي جمعه ولا اور اون وړوي جمعه ولا اون وړوي چې ولاخه پیدا خطرناک هم چې زرار جوړ کړل به لګي ورته غوښنه بدعت خوري دک وجوا چې علما وي محمد ابن وضاح قرطبی مشهور عالم د درې می صدې هغه کتاب لیکلی کتاب البدا و النهی عنها هغه کې وی وی عالم وی په سلفو کې چې زه وینم چې د الله په کور ور لګېدل دي نو زما په اړه باندې دور بوج نه ورځي موږ وایو زه بیا به آباد کو خیر دې چانده مانده به کو مسلمانان به بیا آباد کی خو چې کله په جمعات کې بدعت کیږي نو دا په ما ډېر بد لګي زه میچوی په دې باندې چې دا ولې د الله په کور کې د بدعت کې د نبی له سلام د سنت خلاف پیدا مس مسله دې لپاره جوړه وا چې په دې مسله او په دې منبر باندې د نبی له سلام د سننو خلاف کوي بدعت وکي او دا غي ترویج وکي او غي ته دعوت ورکړي خلکو لا او په خلکو د ښکارا کوي خطرناک سړي ځکه الله وي مخ به توري غوري ښا امام مالک رحمه الله یې کنا ودا په اهل الاهوا کې دې اعزا فی حق اهل الاهوا وتسود وجوه تور به مخونه داږي فاما الذين بيضت اما الذين سودت وجوههم مارچا غا کسان دي چې توربې مخونه داغي نو وتبوي لشي فيقال لهم اكفرتم بعد ايمانكم ايا كفرم کلو پس د ایمان نوړو تاسونه یو غاړه تم د ایمان داوي کولی او بل غاړه تم کفر کاو د مسلمانانو ډله هم پریخه و سنت او پس نتلې بدعات او پس تلیوې ذات کې نجوزي وي په کفر سره پس د ایمان مفارقه الجماعت فی الاعتقاد چې د صحابه خبره پریخه دا او بل چا خبره پس روان شي دي جماعت د جماعت د صحابه یادیغه نفذوق العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې وای چې کفر هم کو دنیا کې اولو کفر داره چې دا ظالمان بدعتیان همیشه په متشابهات پسې شي وي او پای کې تعویلونه کوي ښا او د قران نزان د لپاره دلیل جوړی ته وای چې دې مجتهد دي په عقیده په مسله کې بلګي قران به پیش کړي حالانکه بلې غاړه ته وای زمو قلل دي ما فرعي مسله کې تعالی نو په کار کې ته روان شي وي چا پسې بل امام پسې بدلې ستا په نظریه کې نو ته په داسې مسله کې د عقیده مسله د قران پیش کړي دا د کار دی همیشه څومره اهل بدعت دي نو تا ته به کله قران پیش کړي لړ خبره بوته کې وای ته څه شي مقلد دي کني ته کوم ځای ته ورسې دي دې ځای کې تل لګي او بیا په اعمالو کې چې داغه د پاره د الله کتاب نور اغله د محمد رسول الله سنت تشریشته موجود ده کنه د دې بداغې نه دلیل دي سي قران به کله کله پیش کړي الله وی کفر دې کله پس دې ایمان ښکارا کو نو سکه عذاب په سبب دې چې کفر هم کو عام الذين بيضت وجوههم اور چې هغه کسان دې چې سپین به مخونه داغي ففي رحمت الله نو د الله پر رحمت کې وای چې هغه سبب د جنت دې ذکر د سبب مراد نه مسبب دې معنا سو ففي الجنه نو په جنت کې وای مظهری ابن کثیر روح المانی تفسیر روح المانی والا ټول وی په فل جنت رحمت الله نه مراد جنت ته نو په جنت کې وای هم بیا خالدون یبدی په دې جنت کې همیشا ایمان والے اوس جمله معترضہ ذکر کړي د پاره د بیان د صداقت د نبی علیہ السلام تلک آیات الله دا اوچت شان والا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق چې بیانو یې مونږ پتا د پاره د ښکار کولو د حق یا په سبب د اظهار د حق به سبب اظهار الحق وما الله یرید ظلما او نه دی الله چې غواړي ظلم کول للعالمین په مخلوقات باندې ظلما مصدر دی او لام په معنا د علی العالمین الله ظلم نه کوي په مخلوق نو عنوان د توحید وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی هغه چې پزمکه کې دی و الله ترجع الامور او خاص الله تبا پیش کړی شي وګرځول شي ټول کارونه معنا اخر کې به الله ته ورګرځي دا ټول مخلوق ور دي ټول اعمال اچھا دا معنا کړی او مخکې تیر شي تاسو ته مایل الله مالوسی وي چې دنیا کې ډیرو خلقو د بعضی کارونو نسبت بل چاته او چې دا پلان کې کړی دی دا پلان یې کړی دی دا پلان کې ولی کرامت دی دا پلان کې دا پلان یې دی چې کله اخرت شي نالته به الله ته وګرځي ګوره دی لګو د اولوہیت کارونه په صفت د کرامت کې ښکارا کړی خلکو ته او بیا به دا پلان یې کړی دی پلان یې کړی دی پلان یې کړی چې کله قیامت دی قیامت کې به دا کافر بیا وایي چې دا خو الله کړی ول الله تر جوړول الله ته وګرځول شي کارونه په قیامت کې تل بیا نسبتونه الله ته کوي دا ته ګوره وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ او خام خائد استاسونا امتون یوڈلا یدعونا الالخیر چرا بلی خلق قرآن و سنت تا ویعمرون بالمعروف او حکم کئی خلقو تا دنیکو کارونو وینحونا عن المنکر او بندی خلق دنارا واؤنا و اولائک هم المفلحون او دا صفتون والا خاصی دی کامیابی دن کی ولا تکونو او مکے گے تاسو کاللدین پشانت دا حق کسانو تفرقو چیغی بیلشو دا حقنا بیلشوی دی دا حقنا یا دل بازی کڑی دا واختلفو اختلاف کرده پکورنه کې من بعد ما جاهم البینات رسول دینا چراغ للدیتا واضح دلائل واضح احکام اولائک او دا صفتون والا لهم عذاب نظیم دیده پار عذاب دلوی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه پدا سرس جسفین بشی بازی مخونه و تور بشی بازی فاما اللذین اسودت وجوهم فرچه کسان دی چی تور بشی مخونه داغی نو به ویل شي دي تا با کفر تو مایا کفر هم کړو بعد ایمان کوم پس د ایمان کار کول استا سنا فذوق العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب د دې چې وای چې کفر هم کو و ام الذين بيزت وجوههم هر چا کسان دي چې سپین به مخونه داږي په رحمت الله نو په جنت کې وای د الله رحمت کې وای هم بیا خالدون ایبدی پاغه کې همیشا تلک آیات الله دا اوچت شان والا آیاتونه د الله دی نتلوها علیک بالحق چې بیانو یې مونږ پتا باندې د پاره د ښکار کولو د حق او الله نه دی الله یرید ظلم للعالمین چې غواړي ظلم کول په مخلوقات باندې ولله خاص د الله په اختیار کې دی ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی و الی الله ترجع الامور او خاص الله تبا وګرځول شي ټول کارونه